Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro. Ni saa hiyo katika saa ya maziwa makuu, ni saa 12 saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Mbunge Agathon Gwasa amesimamishwa Jumanne hii katika uongozi wa chama CNL kama mwakilishi wa chama hicho kisheria. Na shirika la UN kitengo cha kushughulikia haki za binadamu chasikitishwa na mwenendo wa wajumbe wa Burundi kujiondoa katika mkutano wa kimataifa wa UN dhidi ya haki za binadamu. Na watu na watoto zaidi ya milioni 3 ndio walioendeshwa chanjo ya ugonjwa wa suluhu katika operesheni iliyoendeshwa siku zilizopita hapa nchini Burundi. Kuna hayo bila shaka na mengine yao kwa mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Eric Uimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao. Tuanze na habari kamili katika ukurasa wa kisiasa. Mbunge Agathon Gwasa amesimamishwa Jumanne hii katika uongozi wa chama CNL kama mwakilishi wa chama hicho kisheria. Hayo yametendwa na kundi la watu 10 ambao siku zilizopita walikuwa wamenyatuliwa na Agathon Gwasa katika uongozi wa chama CNL. Katika tangazo lililotolewa na kundi hilo, Terasi Mani Lambo na mmoja wa waliochukua uamuzi huyo anaeleza kuwa miongoni mwa dosari anazoshutumiwa mbunge Agathon Gwasa ni kutenganisha wanachama wa CNL pamoja na kupora mali za chama hicho. Waliomnyatua Agathon Gwasa wanafahamisha kuwa na wafuasi wa CNL walikuwa wavumilie kamwe mwenendo wa kiongozi huyo. Tumusikilize Tilas ni Manilambo na katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Lomiwalde ni yabivuze. Wakati tunatambua kuwa uratibu mzuri na nidhamu ndivyo nguzo ya viongozi wa chama na wafuasi wake, wakati tunatiwa hangaiko kubwa na kuendeleza utawala bora wenye misingi katika demokrasia, tunaamua kwanza kusimamishwa kwa mbunge Agathon Rwasa katika nafasi ya mwenyekiti wa chama na mwakilishi wake kwa sababu zifuatazo: makosa ya kupindukia yanayodhihirika katika uzushi dhidi ya viongozi wa chama na kuleta mgawanyiko kati yao, kukiuka sheria za chama na nchi, utakatishaji pesa na kuhujumu mali za chama, kujipenda zaidi, kuzagaza uvumi na uongo baina ya wanachama hata nchini, unaolenga kupotosha na kuficha kweli kuhusu mzozo unaotokota ndani ya chama. Pili, kuacha majukumu kwa muda mrefu, kuzingatia kipengele cha 38 cha sheria ya ndani. Wengi wanagundua kuwa kiongozi wa chama CNL alikwepa majukumu. Tunaomba kamati tendaji ya chama ikiongozwa na katibu mkuu wa chama kukaimu uongozi wa chama na kuitisha kongamano la chama kuzingatia sheria ili kurejelea mwenyekiti wa chama anayesimamishwa kulingana kipengele cha 49 cha sheria za ndani za chama pamoja na kifungu cha 49 cha sheria ya kuratibu chama iliyopasishwa mwaka 2019. Tunaomba tume ya kuongoza chama kwa muda kumwandikia waziri anayehusika na masuala ya vyama kuamuombe na kumsihi kuruhusu mikutano ya wajumbe wa ofisi kuu ya chama walioteuliwa mwaka 2019 na kufanyika makao makuu ya chama kama ilivyoandikwa katika waraka wake wa tarehe 2 Juni mwaka 2023 ili viongozi wa muda warejeshe kazini viongozi na wanachama nchini kote. Walio mnyatua Agathon Gwasa katika nafasi ya uongozi wanafahamisha wafuasi wa chama CNL kuwa kamati tendaji ya chama hicho ndiyo inaosimamia kwa muda uongozi wa chama, na kamati hiyo ndiyo itaitisha kongamano la kuchagua kiongozi mpya wa chama CNL. Katika tangazo la wafuasi hao la tarehe 26 mwezi Juni walikuwa waliomba kuandaliwe majadiliano yenye madhumuni ya kutatua migogoro inayojiri katika chama cha CNL iliyoanza kuripotiwa mnamo mwezi Disemba mwaka jana 2022. Chombo cha habari cha radio na televisheni Sanganiro hakijafanikiwa kumpata mbunge Agaton Gwasa ili atoe mwanga kwa shutuma hizo anazokabiliana nazo. Ila katibu wa chama hicho Bizimungu Simo kupitia ukurasa wake wa Twitter amechapisha kwamba waliotenda kisa hicho ni kinyume na sheria, akidadisi kuwa Agaton Gwasa bado ndiye anayeongoza chama hicho cha CNL na kuwa wao hawana mamlaka ya kumnyatua madarakani, kwani unyatuzi wake ni sharti upitie kwenye kongamano la wafuasi wa chama CNL. Tunaposalia katika ukurasa huyo wa kisiasa ni kwamba mgawanyiko katika vyama vya kisiasa huwa ukisababishwa na viongozi wa vyama wanaotia mbele masilahi yao binafsi. Ni matamshi yake Tasiesi Bomana, mwanasiasa huru anayedai kuwa ni kiongozi wa chama cha UPRONA. Mwanasiasa huyo anaeleza kuwa katika uongozi wa vyama huwa kukishuhudiwa mwenendo wa kutovumiliana na kutopeana kauli baina ya viongozi. Bwana Sibomana anafahamisha kuwa uongozi bora katika vyama vya kisiasa ndiyo unaoweza kusaidia kupatishia suluhisho la kudumu migogoro kemkem huwa ikijitokeza katika vyama vya kisiasa. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea. Isanganiro. Naam. Ni saa 11 na dakika 6 hapa studio za Radio Isanganiro. Taarifa hii inaendelea kukujia kupitia vipu vya anga 89.7 kwa wakaji wa jiji la Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi na viunga vyake, na nyinyi mnaotusikiliza mkiwa nchini kati, maeneo pakubwa tunasikika kupitia 101. Ugenini bila shaka ni kubonyeza tovuti yetu ambayo ni www.isanganiro.org. Katika ukurasa wa haki za binadamu, kamati ya shirika la kimataifa la UN husika na haki za binadamu inasikitishwa na uamuzi wa nchi ya Burundi wa kujiondoa katika mkutano husika na haki za binadamu wa awamu ya 138 ulioendeshwa jana Jumatatu jijini Geneva nchini Uswisi. Kamati hiyo inaeleza kuwa hakufurahishwa na kumwenendo uliodhihirishwa na wajumbe waliowakilisha serikali ya Burundi kuhusu hatua inafikia na nchi ya Burundi kwa kudumisha haki za binadamu. Kamati hiyo ya UN ilichukua hatua ya kuendelea mkutano licha ya wajumbe hao wa serikali ya Burundi kujitenga kwenye mkutano huo. Katika tangazo lililotolewa na wawakilishi wa serikali huko Geneva, walifahamisha kwamba hawawezi kuendelea kushiriki mkutano huo kutokana na jinsi miongoni mwa waliohudhuria kulikuwemo viongozi wa asasi za kiraia wanaofuatiliwa na mahakama ya Burundi. Katika tangazo hilo lililosainiwa na Emerde Sabushimike, waziri mwenye dhamana ya haki za binadamu nchini Burundi, alifahamisha kuwa Burundi itaendelea kuheshimu makubaliano husika na haki za binadamu iliyotilia saini. Katika ukurasa wa uhusiano au wa kidiplomasia, hatua ya serikali ya Burundi ya kuteua waliokuwa katika taasisi za serikali kwenye mashirika ya ngazi ya kimataifa inaleta taswira nzuri kwa taifa la Burundi. Ni matamshi yake Balozi Cyprien Mbonima, aliyekuwa waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani kumradi mambo ya nje, na anatoa tamko hilo baada ya kuteuliwa kwa aliyekuwa spika wa bunge Leo Singe na Kumana kuwa miongoni mwa kamati la wazee wa busara katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Bwana Cyprien anaeleza kuwa iwapo hatua hiyo itaendelea itakuwa ni kitu ambacho cha kupigia mfano, akiitaka serikali kuendelea kuwateua hata waliokuwa kishikilia nyadhifa tofauti za serikali kwenye wadhifa wa haki kwenye utawala katika ngazi ya kimataifa. Katika ukurasa wa sheria watu waine wakazi wa kijiji cha Gashaka kinachopatikana tarafani Rumonge wako katika jela la Rumonge tangu jana Jumatatu jioni wakishutumiwa kutoa habari potovu kwa kiongozi kijiji Gashaka anayekuwa anafuga ng'ombe wanaoharibu mashamba ya kilimo ya wananchi. Watu hao walikamatwa baada ya mkutano ulioendeshwa na katibu tarafa Rumonge kijijini humo ili waendeshewe upelelezi kwa shutuma wanazokabiliana nazo kama anavyoeleza katibu tarafa Rumonge Auguste Minani. Na kama na watoto na katika ukurasa wa kibiashara ni kwamba wafanyabiashara wa sukari mtaani Nyakabiga jijini hapa Bujumbura wanaopatikana kwenye orodha ya shirika la kutengeneza bidhaa hiyo Sosumo ya kuuza sukari wanaeleza kuwa wanamaliza miezi miwili bila kupatishiwa bidhaa ya sukari. Waliohojiana na kituo hiki cha redio na televisheni Sanganiro Jumanne hii wanaeleza kutotambua chanzo cha hali hiyo. Hata hivyo wakazi wa Nyakabiga wanafahamisha kuwa viongozi tawala huwa wakifuatilia namna operesheni ya ugavi wa sukari inavyoendeshwa. Jerevendi Okubgayo, kiongozi wa mtaa wa Nyakabiga, anadadisi kuwa ni vigumu kufuatilia jinsi sukari inavyotolewa nyakati hizi kunaposhuhudiwa uhaba wa bidhaa hiyo. Kiongozi huyo anawataka wakazi wa mtaa na usimamia Nyakabiga kuendelea kuvuta subira kwa kusubiri ujio wa sukari. Na kama nilivyo kuelezea katika muktasari wa taarifa hii katika ukurasa wa afya, watoto zaidi ya milioni tatu ndiyo walioendeshewa chanjo ya ugonjwa wa suluhu katika operesheni iliyoendeshwa siku zilizopita wakati ambapo kulikuwa kuna tarajiwa watoto zaidi ya milioni mbili. Hayo yamefahamishwa na katibu wa kudumu wa Wizara ya Afya katika warsha ya kutathmini jinsi operesheni ya chanjo hiyo ilivyoendeshwa. Olizeni Jimbere anafahamisha kuwa watoto ambao hawakuchanjwa watashuhudikiwa katika kampeni ya kutoa chanjo itakayoendeshwa siku zijazo. Tumusikilize katika tafsiri la Moise Misago. Twatunganije isekeza ryo gucandaga abana kwa kubakivuka gushika kwa. Tulifanya kampeni ya chanjo kwa watoto ambao bado wanazaliwa hadi miaka 7 ili kuwakinga na polio kutokana na kuwa taifa lilivamiwa na maradhi hayo ya polio. Kwa ujumla zoezi lilifanyika vizuri kwa sababu tulifikia lengo tukichukulia takwimu ambazo tulikuwa tukikusanya kila siku. Tuliweza kutoa chanjo kwa watoto tuliotarajia kwa zaidi ya 100%. Hata hivyo, kuna kanda za afya ambazo hazikufikia malengo. Tulitaraji kila kanda kufikia kiwango cha 95% cha chanjo. Tulikuwa tunataraji kutoa chanjo kwa watoto 2,731,432. Lakini kwa ujumla, nchini kote tuliweza kutoa chanjo kwa watoto zaidi ya 3,000,000. Kuna mikoa au kanda ambapo hatukufikia malengo hayo. Tulikuta kuna wazazi ambao bado kutambua umuhimu wa chanjo, hasa wale kutoka katika baadhi ya madhehebu kama wale maarufu Abasohoke au Abazebia na wengineo. Watoto ambao kupata chanjo kwenye awamu hii ya kwanza nao watapewa chanjo katika awamu zifuatazo. Hata mtoto ambaye alipata chanjo ataweza kupata tena kwenye awamu ya pili na ya tatu. Arimwe mu bazoronswa urushanjo ubugira kabiri n'ubugira gatatu. Naam. Kwa kuhitimisha katika ukurasa wa kimataifa, Uturuki na Misri zimetoa makubaliano ili kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili katika ngazi ya juu ya kidiplomasia. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki siku ya Jumanne, Cairo na Ankara zilisema Uturuki imemteua Sahil Mutsel kuwa balozi wake mjini Cairo na Misri kwa upande wake ilimteua Amer Amri kuwa balozi wake mjini Ankara. Uturuki na Misri zilikuwa zikitofautiana katika masuala tofauti ambapo viongozi wa nchi hizo wameonekana wakishambuliana kwa matusi hadharani kabla ya kuingia katika mchakato wa kurejesha uhusiano mwaka wa 2020. Mataifa hayo mawili yamekuwa na mazungumzo kati ya ngazi ya mawaziri kwa mara kadhaa mwaka 2023 wakijadiliana kwa uamuzi wa juu wa kuanzisha tena uhusiano kamili wa kidiplomasia. Maafisa wakuu wa Wizara ya Mambo ya Nje kutoka pande hizo mbili wamefanya mazungumzo tangu mwaka 2021 huku Ankara ikizindua rasmi mpango wa sera ya kigeni wa kurekebesha uhusiano na mataifa mengine yenye nguvu katika ukanda kama vile umoja wa Falme za Kiarabu, Israel na Saudi Arabia pamoja na Misri. Juhudi za maelewano kati ya Uturuki na Misri zilichukua mkondo muhimu baada ya rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na mwenzake wa Uturuki Tayyip Erdogan kusaini mkataba huo wa kudumisha masuala ya kidiplomasia. Nani hadi hapa dugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wa mitambo Ilike Uimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamari Vianenge na kumana sina la ziada, kwaherini.